chilly as a minute of uncertainty. I want to be in the warm hold of your love and mine. Σήμερα στο Βήμα FM, στην πρώτη ώρα, 50 χρόνια Donovan. And to take your hand along the sand, I bet I may as well try and catch the wind. When sundown pales the sky, I want to hide a while behind your smile, and everywhere I'd look, your eyes are fine. For me to love you now would be the sweetest thing. 'Twould make me sing, but I may as well try and catch the wind. All my blues behind. Standing in your heart is where I want to be and long to be. But I may as well try and catch the wind. Στα μέσα της δεκαετίας του 60 ήταν συχνό φαινόμενο το να γράφεται στον μουσικό τύπο τότε και στον πολιτικό η εμφάνιση κάποιου νέου Bob Dylan. Οι περισσότεροι από αυτούς που διεκδίκησαν αυτό το φιλόδοξο προσδιορισμό σήμερα είναι εντελώς άγνωστοι. Ο Donovan, που ήταν ένας από τους λίγους που κατάφεραν κάτι αρκετά πιο εντυπωσιακό, έγινε ο Donovan, ένας μουσικός που ακόμα και σήμερα συνεχίζει να έχει την εκτίμηση των φίλων της μουσικής και τα τραγούδια του 50 χρόνια μετά να συνεχίζουν να διασκευάζουν, να ακούνται με κάθε ευκαιρία στο ραδιόφωνο και σε κινηματογραφικές ταινίες. 50 χρόνια συμπληρώνονται από την κυκλοφορία του πρώτου του τραγουδιού, που ήταν αυτό που ακούσαμε, το Catch the Wind. Όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 65 στο βρετανικό τηλεοπτικό σόου τότε Ready Steady Go, ο όρος συνθέτης τραγουδιστής, αυτό που λέμε τραγουδοποιός, δεν είχε ακόμα αποδοθεί σε ερμηνευτές ανάλογων τραγουδιών που έγραφαν μόνοι τα τραγούδια τους. Είχε βέβαια βγει ο Ντίλαν, αλλά ακόμα αυτός ο όρος δεν είχε γίνει πάρα πολύ γνωστός. Είμαστε ακριβώς στη γέννηση μιας σπουδαίας μουσικής στη δεκαετία του 60, που οι όροι αυτοί έρχονται σιγά σιγά και μπαίνουν στο λεξιλόγιο. Ο Donovan εντάχθηκε κάτω από την ομπρέλα της μουσικής folk, ενώ παράλληλα τα έντυπα της εποχής χαρακτήριζαν τη βρετανική απάντηση στον Dylan. Δεν ήταν όμως έτσι όπως τα ακούσετε σήμερα. That's the time I love the best. 1965, τα τρία πρώτα τραγουδιού του κυκλοφορούν το ένα μετά το άλλο. Το Μάρτιο έβγαλε το Catch the Wind. Το Μάιο, σαν αυτό το μήνα του 65, 50 χρόνια πριν, έβγαλε αυτό που ακούσαμε, το Colors. Και λίγο αργότερα, τον Αύγουστο, διασκευάζει μια σύνθεση της Buffy St. Marie και κάνει τεράστια επιτυχία, το Universal Soldier. He's 5 foot 2 and he's 6 feet 4. He fights with missiles and with spears. He's all of 31 and he's only 17. He's been a soldier for 1,000 years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain, a Buddhist and a Baptist and a Jew. And he knows he shouldn't kill, and he knows he always will kill you for me, my friend, and me for you. And he's fighting for Canada, he's fighting for France, he's fighting for the USA. And he's fighting for the Russians, and he's fighting for Japan, and he thinks we'll put an end to war this way. And he's fighting for democracy, he's fighting for the Reds, he says it's for the peace of all. He's the one who must decide who's to live and who's to die, and he never sees the writing on the wall. But without him, how would Hitler have condemned him at Lobau? Without him, Caesar would have stood alone. He's the one who gives his body as a weapon of the war, and without him, all this killing can't go on. He's the universal soldier, and he really is to blame. His orders come from far away no more. They come from here and there, and you and me. And brothers, can't you see? This is not the way we put the end to war. 50 χρόνια από την εμφάνιση για πρώτη φορά με τραγούδια του Donovan. 50 χρόνια όπου προχθές στο BBC έδωσε ένα μικρό χαιρετισμό, γιατί την Κυριακή ήταν και τα γενέθλιά του. Έγινε 68 ετών ο Donovan, χθες δηλαδή. Και επίσης ετοιμάζεται μια σπουδαία κυκλοφορία του τον άλλο μήνα, όπου θα περιέχει και νέο του τραγούδι. 50 λοιπόν χρόνια από την πρώτη εμφάνιση του Donovan, αφιέρωμα εδώ στο Βήμα FM. Από τα πρώτα τραγούδια, αυτά που ακούσαμε, τα τρία, δηλαδή το Universal Soldiers, το Colors, το Catch the Wind, που ανήκαν στον χώρο τραγουδιών διαμαρτυρίας, ο Donovan πέρασε σύντομα στην ψυχεδελική μουσική, αρκετά πριν αυτή κυριαρχήσει στην Αμερική και στον υπόλοιπο κόσμο, με τη διάδοση του ήχου από την πόλη του Σαν Φραντζίσκο. Μερικούς μόνους μήνες μόνο μετά την πρώτη του εμφάνιση, απολάμβανε το πλεονέκτημα του να είναι μέλος της παρέας των Beatles και ταξίδεψε μαζί τους στην Ινδία για να μοιηθούν στα μυστικά που δίδασκε ο Μαχαρίσι τότε, εντυπωσιάζοντας τους ανυποψίαστους δυτικούς. Στα Ιμαλάια η παρέα έμεινε για 3 μήνες. Είναι γνωστή αυτή η παρουσία των Beatles στην Ινδία. Και όλη αυτή η ατμόσφαιρα και ήχη που άκουγε εκεί τον οδήγησαν να γράψει το περίφημο Hearty Guardy Man που θα ακούσουμε σε λίγο. Όμως πριν, σε ένα πολύ σημαντικό τραγούδι του, του 1966. Όταν έγραφε λοιπόν το 66 τα τραγούδια, έχω να πω ότι εκείνη την περίοδο, 65, που έβγαλε τα τραγούδια που ακούσατε, μέχρι να γίνει επιτυχία αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το Sunshine Superman, ο Donovan ήταν στα ελληνικά νησιά απομονωμένος, είχε γράψει τα τραγούδια, κυκλοφορούσαν στην Αγγλία και ήταν σε αυτά τα υπέροχα ελληνικά νησιά του 60, όπως ήταν τότε αθώα, και εκεί τον ειδοποίησαν ότι φύγε γρήγορα, γιατί η επιτυχία σου είναι τεράστια, με το Sunshine Superman που θα ακούσουμε. Όταν έγραψε λοιπόν τα τραγούδια αυτά του Sunshine Superman, ο παραγωγός του, που έπαιξε μεγάλο ρόλο στην καριέρα του, Mickey Most, του είπε, αστειευόμενος, μην τα παίξεις τον Paul McCartney. Του το είπε αυτό γιατί μπορεί ο Paul να σου πάρει κάποιες ιδέες. Η ουσία είναι ότι ο Donovan είχε ηχογραφήσει τραγούδια στο ύφος της ψυχεδελικής μουσικής 2 χρόνια πριν οι Beatles κυκλοφορήσουν το Sgt. Pepper's. Δάνεισε στο συγκρότημα, ήταν φίλοι βέβαια, τη φράση «Sky of Blue and Sea of Green» για το τραγούδι τους «Yellow Submarine». Και ανέφερε σε συναυλίες του συγκροτήματα, προσέξτε, όπως η Jefferson Airplane, σε μία περίοδο που αυτή ήταν άγνωστη εκτός της περιοχής του Σαν Φραντζίσκο. Ο Donovan είχε σχέση με το LSD όταν χρήση του έκαναν μόνο Αμερικανοί μουσικοί. Ήταν μάλιστα ο πρώτος Βρετανός μουσικός που συνελήφθη για χρήση μαριχουάνας. Softly through my window today. Could have tripped out easy, but I've changed my way. It'll take time, I know it, but in a while you're gonna be mine, I know it. We'll do it in style, 'cause I made my tell you right now, in a trick in a book, and I babe all that I can find. Superman or Green Lantern ain't got I'll tell you right now, any trick in the book, and now, baby, και σε Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες το Sunshine Superman, τότε που τέτοιου είδους τραγούδια ανέβαιναν στην πρώτη θέση των singles. Ο Ντόναμαν ήταν φίλος εκτός από τους Beatles και με τους Brian Jones των Stones, Joan Baez και πολλά άλλα μεγάλα ονόματα στον χώρο της μουσικής. Όπως ας πούμε ο Springsteen αργότερα, με τον οποίο γνωρίστηκαν αργότερα βέβαια, και ήταν επίσης από τους ελάχιστους καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν και σε μουσικό επίπεδο με το συγκρότημα των Beatles, από τους ελάχιστους, αλλά και με τους Stones, επηρεάζοντας με τα τραγούδια του και τον John Lennon και τον Paul McCartney, δείχνοντάς τους μάλιστα το 68 να παίζουν κιθάρα με τα δάχτυλά τους με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο. Αυτή τη τεχνική θα χρησιμοποιήσει αργότερα ο Lennon σε τραγούδια όπως το Dear Prudence και ο McCartney όπως το Blackbird. Εκτός από τους Beatles, ο Donovan είχε καλές σχέσεις και με τον μετέπειτα τον Led Zeppelin, John Paul Jones, που έκανε την παραγωγή, την ενορχήστρωση μάλλον, σε αυτό το κομμάτι που το ξέρετε από τη διαφήμιση που έχει γίνει τελευταία, όπου φωνητικά και παίζει μπάσο μαζί του είναι και ο Paul McCartney. I'm just mad about saffron. Saffron's mad about me. I'm just mad about saffron. She's just mad about me. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. I'm just mad about 14. 14's mad about me. I'm just mad about 14. She's just mad about me. They call me mellow yellow. They call me mellow yellow. Quite rightly. They call me mellow yellow. A wind of velocity nil. Born a high forever to fly. If you watch cup power fill. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. sudden craze. They call it mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. Πενήντα χρόνια από την πρώτη εμφάνιση του Donovan. Σήμερα αφιέρωμα εδώ στο Βήμα FM. Το πόσο μεγάλος είναι ο Donovan φαίνεται από την διαφορετική χρειά που έχουν τα τραγούδια του, τα λίγα που παίζουμε, γιατί έχει απίθανες ηχογραφήσεις ο Donovan και άλμπουμ και τραγούδια σαν singles που κυκλοφόρησαν τότε. Στην αρχή ξεκινήσαμε με την folk πλευρά του, μετά είδαμε την ψυχεδελική πλευρά του που, όπως σας είπα, πριν την επιβολή της ψυχεδέλειας, σαν να προειδοποιούσε για τη μουσική που ερχόταν. Και τώρα πάμε σε κάτι αρκετά πιο σκληρό που έγινε το 1968, μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Όπως είπαμε, το τραγούδι Hardy Gardy Man το εμπνεύστηκε όταν ήταν στα Ιμαλάια με τους Beatles. Θα πρέπει να πω ότι στο τραγούδι αυτό συμμετέχουν σχεδόν όλοι, εκτός του Robert Plant, οι Led Zeppelin, και μετά από το τραγούδι, γιατί παίζουν κιθάρες ο Jimmy Page και ο John Paul Jones και ο Bonham παίζουν στο κομμάτι που θα ακούσουμε, μετά από ακριβώς το τραγούδι δημιουργούνται οι Led Zeppelin. Donovan, Hardy Gardy Man. Like a star, my vast sleep, I opened my eyes to take a peek, to find that I was by the sea, gazing with tranquility. Just then, when the hurdy-gurdy man came singing songs of love, then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love. Histories of ages past, unenlightened shadows cast down through all eternity, the crying of humanity. Tis then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. Then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. Hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurd He's a roly-poly man and he's singing songs of love. Roly-poly, roly-poly, roly-poly, poly is sang. Hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy-gurdy is sang. Σχεδόν το hard rock στη γέννησή του με το κομμάτι που ακούσαμε, αφού βέβαια εδώ ήταν όλοι σχεδόν οι Led Zeppelin, με τον Donovan στο Hardy Gardy Man. Στο επόμενο που θα παίξουμε τώρα, το 68, κάνουμε μια επιλογή βέβαια τα πολλά σπουδαία τραγούδια που είχε και που λέγεται Jennifer Juniper. Είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει για την Jenny Boyd. Όσοι ξέρουν την ιστορία αυτή, ξέρουν ότι η Jenny ήταν αδελφή της Patty Boyd, γυναίκα τότε του George Harrison, μια παρέα ήταν όλη αυτή, και αργότερα πήγε με τον Eric Clapton. Είναι ολόκληρη ιστορία η υπόθεση αυτή. Jennifer Juniper. Jennifer Juniper, sitting very still. Is she sleeping? I don't think so. Is she breathing? Yes, very low. What you doing, Jennifer, my love? Jennifer Juniper, rides a dapple bill. In her hair. Is she dreaming? Yes, I think so. Is she pretty? Yes, ever so. What you doing, Jennifer, my love? I'm thinking of what it would be like if she loved me. You know, just lately, this happy song, it came along. Somehow try and tell you, Jennifer, Juniper, hair of golden flags. Jennifer, Juniper, longs for what she lacks. Do you like her? Yes, I do, sir. Would you love her? Yes, I would, sir. What you do with Jennifer, my love? Jennifer Juniper, Jennifer Juniper, Jennifer Juniper, Jennifer Juniper, vit sur la colline. Jennifer Juniper, assise très tranquille. Donatella, je ne crois pas. Σήμερα 50 χρόνια Donovan στο πρώτο μέρος. Και σε ένα μήνα από σήμερα, σχεδόν 8 Ιουνίου, κυκλοφορεί στην Αγγλία βέβαια, όχι εδώ πια, το άλμπουμ Donovan 50 χρόνια, όπου θα περιέχει και το νέο τραγούδι του One English Summer και αυτά όλα τα τραγούδια που παίζουμε σήμερα και όλα τα άλλα αριστουργήματα που έχει γράψει στην καριέρα του. Μπορεί σήμερα η φιλοσοφία της Επανάστασης των Λουλουδιών, που είχε για κύριο αίτημα την αγάπη και την ειρήνη των λαών και μέλος της ήταν ο Donovan σίγουρα, να φαίνεται ίσως εκτός μόδας, αλλά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι τα τραγούδια του είχαν μια ξεχωριστή δύναμη στο να μεταφέρουν ιδέες στον κόσμο μέσα από τους στίχους τους. Αυτό έκανε και τον Donovan με τραγούδια όπως το Μελογέλο που ακούσαμε, το Season of the Witch που είναι μια καταπληκτική ηχογράφηση με τον Donovan, το Sunshine Superman, που έμειναν στην ιστορία χάρη στο ύφος τους που ένωνε την folk rock με τον μυστικισμό των hippies. Τα τραγούδια αυτά δείχνουν ότι υπάρχουν συνθέτες, λίγοι δυστυχώς σήμερα, αλλά και το κοινό είναι διαφορετικό σήμερα, θέλει τα επίπεδα τραγουδάκια, που έκαναν επιτυχία τραγούδια που ήταν εμπνευσμένα από φοβερά γεγονότα. Για παράδειγμα, το 1968 κάνει μεγάλη επιτυχία ένα τραγούδι του Donovan που λέγεται «Λαλένια». Ποια νομίζετε ότι είναι η Λαλένια? Θα πούνε τώρα ποια είναι η Λότα Λένια, η μικρή. Ας ψάξετε να βρείτε τι σημαίνει Λότα Λένια. Αυτό που έχω να σας πω, ότι το τραγούδι αυτό εμπνεύστηκε ο Donovan από την κινηματογραφική έκδοση του 31 της ταινίας πώς ήτανε, The Three Penny Opera. When the sun goes to bed, that's the time you raise your head. That's your lot in life, Lalania. Can't blame ya, Lalania. Arty-tart, la-di-da. Can your part get much sadder? That's your lot in life, Lalania. Can't blame ya, Lalania. Run your hand through your hair, paint your face with despair. That's your lot in life, Lalania. Can't blame ya, Lalania. Bed. That's the time you raise your head. That's your lot in life, Lalania. I can't blame ya, Lalania. Artita, oh, so la-di-da. Can your part ever get much sadder? That's your lot in life, Lalania. I can't blame ya, no, no, no, Lalania. Oh, Lalania. Λαλένια, επιτυχία του Donovan. Μυθικά τραγούδια και μυθικές ηχογραφήσεις. Δηλαδή θα ακούσετε πάλι ποιοι συμμετέχουν στο επόμενό του και θα πείτε τι τραγούδια ήταν αυτά στις 45 στροφές. Πώς μπορούμε οι καινούργοι να την επεξέλθουν σε αυτά εδώ. Έλεγα πριν ότι ήταν φίλος και με τους Stones και με τους Beatles. Είπα για τον Brian Jones. Το κομμάτι που θα ακούσουμε συμμετέχει ο Ronnie Lane, σημερινό μέλος, μεγάλος μουσικός των Rolling Stones. Γιατί ο Ronnie Lane τότε ήταν μέλος του Jeff Beck Group. Ο Jeff Beck έχουμε πει ότι είναι από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών. Μαζί με τον Jimmy Page πέρασαν από τους Yardbirds. The Jeff Beck Group, Donovan, Nicky Hopkins και μία από τις μεγάλες επιτυχίες του Donovan το 1969 τον Αύγουστο. Wise in the huddle, Scott Joe Cornell. she can defeat the pain with his wildflower. Goo goo goo goo, ba-da-ba jackal, what's his name now? Goo goo goo goo, ba-da-ba jackal, what's his name now? Goo goo goo goo, ba-da-ba jackal, what's his name now? Goo goo goo goo, ba-da-ba jackal, what's his name now? Fine fine fine fine, I said I died. Float feathers after the struggle. The hopes burst and shot joy all through the mind. Sorrow more distant than a star. Multicolor run down over your body. Then the liquid passing all into all. Love is hot. Love is hot. Choose is molten. Choo-choo, choo-choo, the song singer. While the leaves cool. Team, team, tango, little baby back. Sleepless she looked. He filled the liver cup, holding her gaze. She took a liver sample. While this song is Μου ήρθαν 2-3 μηνύματα γι' αυτό. Βέβαια η Λαλένια που ακούσαμε πριν, ξέρουμε μια πολύ εξαιρετική διασκευή, μου την υπενθυμίζεται, με τους Deep Purple στην εποχή της ψυχεδέλειας. Color in sky, Russian blue. Scarlet fleece changes hue. Crimson ball sinks from view. Sky rose carmethine, alizari and crimson. Where in the black heaven? 50 χρόνια λοιπόν συμπληρώνονται αυτές τις ημέρες από την πρώτη εμφάνιση του Donovan. 50 χρόνια ένας τεράστιος καλλιτέχνης από την Σκωτία. Ακούστε μερικά από τα σπουδαία τραγούδια του. Αυτό το τελευταίο λέγεται Where Your Love Like Heaven. Σε λίγο μετά τις ειδήσεις, δεκαετία του 80.